93. Sure, Sure Zuha. Mekke'den nazil bolgan 11 ayet. Nahayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Çaşka vakti bilen kasem ki, karanguluki etrafını kaplıgan çağdaki kici bilen kasem ki, ey Muhammed, perverdigarın seni taşlıp etkinimi yok, yaman körüp kalgınımı yok. Sana ahiret elbette dünyadan yakşıdır. Perverdigarın sana ahirette savab, hürmet ve şapahat katarlıklarını ata kıladır. Sen memnun bulasın. O seni yetim bilip panah vermedi mi? Kaymakkan bilip hidayet kılmadı mı? Seni yoksuz bilip kişilerden bihacet kılmadı mı? Yetimini harlama, sayılığı kopallık kılma. Perverdigarının sana bergen nimetini kişilerge sözlep bergin. Çünkü nimetini sözlep bergellik, nimetki şükür kılgallık buludur.